Trabzon'un yolları, bir kalksa aramızdan şu maçkanın yolları. Sevdaların karı, havalisin havali, salın havaların diyesin ha bu maçkanı. Ver bana eller önüne, on sene yatacağım. Yüce dağların karı, havali sun havali, salın havalar önüne, yesun ha bu maçkali. Yüce dağların karı, havali sun havali, salın havalar önüne, yesun ha bu maçkali. Seni alacağım. Yüce dağların karı, havalisin havali, salın havaların diyesin ha bu maçkali. Yüce dağların karı, havalisin havali, salın havaların diyesin ha bu maçkali. Yüce dağların karı, havalisin havali, salın havaların diyesin ha bu maçkali. Yüce dağların karı, havalisin havali, salın havaların diyesin ha bu maçkali.